एक है एक नहीं है, बुद्धि है वो नहीं है, नहीं दिखे वो है, उल्टी बात है। संसार में देखे उसको है मानते हैं, नहीं देखे उसको नहीं मानते हैं, परंतु संसार है ये नहीं है। संसार में नहीं पड़ा ही सत्य है पड़ा सत्य नहीं है। मेरे पास नहीं था पहले, पैसे नहीं रहेगा, नहीं सत्य है इसमें, इसका वियोग सत्य है, मेरा फिर वियोग मिला वियोग, तो वियोग सत्य हो, पहले वियोग पीछे अंत में वियोग, योग सत्य नहीं है, पहले है पहले नहीं है पीछे भी नहीं है, तो नहीं सत्य है इसमें, और है समय में से जिस वक्त में है उसमें प्रत्येक क्षण नहीं में नहीं बता रहा, नहीं में नहीं में नहीं में ये नहीं, और परमात्मा है वो नहीं कभी होता ही नहीं, और है कभी होता ही, ये है कभी होता ही, और वो नहीं कभी होता ही, वो सदा ही है ही है, रहता है सदा नित्य निरंतर है, है उसी को प्राप्ति करनी या नहीं है उसी की मृत्यु करनी, ये मनुष्य जन्म की सफलता इतने में है उसी प्राप्ति करनी और नहीं की निवृत्ति करनी, बस जो नहीं है उसी की निवृत्ति करनी, है उसी प्राप्ति करनी, इसमें जन्म सफल, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, है मेरा निरंतर है मेरी स्थिति है, वास्तव में जीव है और परमात्मा है, परमात्मा जीव है और संसार संसार नहीं है, नहीं था आगे नहीं रहेगा, नहीं सत्य नहीं सत्य संसार में नहीं अपना ही सत्य है, संसार है पर परमात्मा का सत्य है, उसी की प्राप्ति करना है, नहीं उसी निवृत्ति करना है, जो है जो है जो जो करना है सदा है जो तो करना है नहीं करना है, इतना भी मनुष्य धर्म सफल, और नहीं को है मानना और है कि तभी ख्याल ही नहीं करना, ये संसार बंधन, और है कोई जानना नहीं को जानना ये मुक्ति, इसका नाम मुक्ति है, इसको कल्याण कहते हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिणाम देखिए है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, वो है ही है, नहीं सो सुंदर ना नहीं है सो नहीं है, नहीं सो परिणाम देखिए है सो दिखे ना है, दिखने वाली दृष्टि है ना वो नहीं की है, अंतकरण भी नहीं है बहिकरण भी नहीं है, नहीं से तो नहीं दिखेगा, उल्लू को रात नहीं दिखता, उल्लू को अंधेर दिखता, दिन में प्रकाश दिन में आके सूंध जाती है, आगे छुट्टी हो जाती है, बिजली की आंख होती है, बिजली की तरह होता है, दिन में आप बिजली देखो आंख हो जाए और रात भी हो जा रही हो, मेरी आंख देखी इतनी हो जा रही हो, कितनी ही रात रात सा हो जा, सही बात है, परमात्मा को जानने वाले महात्माओं की दृष्टि यह रहती हो और संसार की सभी रहती हूँ, पर फर्क इतना संसार भ्रांत है, याद निशास सर्वभूता नाम तस्याम ध्यान याद निशास सर्वभूता नाम प्राणियों में राहत है, स्वर्ण है, परमात्मा है, कुछ परमात्मा है, याद ऐसा स्वरूप होता है, तो सब जागृत संयम जागृत है, सब जागृति होता है, प्राणी जागते है, राजस्व पशु तो बोले देखते मनी की दृष्टि में रहते हो मेरा तेरा इतना प्यार माता है, इतनी जमीन इतनी है, मैदान इतना है, यहाँ पर मोर है, इतनी हमारी जमीन होती है, इतना रुपया हमारा होता है, दौड़ते परमात्मा है, उसे मस्त रहते हैं भगवान, प्यारे भक्त भगवान में मस्त रहते हैं, भगवान है ठोस है तू सर बता, ये देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सुधा, बढ़ता बिगड़ता है सुधा, भूमा असर शाश्वत अमल भगवान है, व्यापक व्यापक परमात्मा है, सम होश ठोस है तू सर बता, है देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता ईश्वर बंदा मिलता है, बोलग रहा है, परमात्मा है सच्चे ही है, उस परमात्मा में चल रहते हैं, तब मस्त रहते हैं, आनंद में रहते, मौज में रहते हैं, रहते सबके सभी मौज में है, परंतु दृष्टि नहीं है उधर, यह सब परमात्मा में ही है, परमात्मा सब संसार में है, संसार सब परमात्मा में है। मैंने एक पुस्तक में देखा कि ये परमात्मा की असली परिभाषा है, सब संसार परमात्मा में, परमात्मा सब संसार में, परमात्मा में सब संसार है, संसार में परमात्मा है, पर परमात्मा संसार में होते हुए अलग भी है, और उसमें संसार एक अंतिश है, पृथ्वी से ग्रह बनता है, पृथ्वी में चीवरी बड़ी से बढ़ता है, बर्फ से ही बढ़ता, इसलिए संसार है जो परमात्मा का किसी अर्श में प्रगति है, उस अर्श परमा संसार है, प्रगति के बिना संसार नहीं है, संसार है घट में घट निर्माण शक्ति सब शरीर में देव वर्णत है, घट बनाने शक्ति मिट्टी में चिगड़ी में है, हरी मिट्टी में बोले बालू घरू घर संसार बनता है, एक प्रवृत्ति में एक अंश में ही बनता है, और यू ही बड़ी है, तो व्यापक परमात्मा है, परमात्मा सब जगह, कोई जगह नहीं, कोई भी जगह खाली नहीं, देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, घटना नहीं, अवस्था नहीं, कोई ऐसी नहीं जो परमात्मा न हो, और परमात्मा में सब है नहीं है, है और सबका भाव भी होता है, सबका भाव भी होता है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा सबका आधार है, सबका आधार परमात्मा है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का खास लक्ष्य है, खास उद्देश्य है, बद जन्म का खास ध्येय है, इसका खास लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्त कर लिया तो ठीक, अब इसे द्वेदी तो सत्य बसते, इसे द्वेदी यहाँ परमात्मा को जान लिया तो सत्य बसते, दो चेदी है वेदी यहाँ परमात्मा को जान लिया, नहीं जाना तो महती दृष्टि, परमात्मा को नहीं जाना तो महती दृष्टि, ऐसे द्वेदी तो सत्य बसते, दो चेदी अवेदी नमे इस वास्ते अपने शरीर है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, वहां बिगड़ है सत्संग माता ने जो पूछा तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम्हारा इष्ट हमारे है इष्ट है, हमारा इष्ट है है ही रहता है, सब नहीं रहता है ही है, और नहीं कभी होता ही नहीं, संसार है कभी होता ही नहीं, संसार कभी है होता ही नहीं, वो नहीं कभी होता ही नहीं, वो परमात्मा है, जो नहीं होता वो परमात्मा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परम देवी है सो दिखे ना है, सब परमात्मा है, परमात्मा है, हरदम देव के सब जो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर बहिरंतस भूतानां सर्वं सर्वेव च सुषुप्तात्मनेयं यमदार भवतु शान्तिः तत् दूषे पूर्वे येन जीवति हमने ये लिखा हुआ पर देखा कि दूर से दूर आप जितनी समझो उसे दूर शरीर कम दूर नहीं है, दूर से दूर आप देखो तो शरीर उसे कम दूर नहीं है, नजीक नजीक देखो नजीक तो परमात्मा नजीक नहीं हुई, परमात्मा के समान तो नजीक नहीं है, शरीर के समान दूर नहीं है, शरीर हदम दूर है, शरीर नाश नाश दूर ही दूर जाता, दूर ही दूर, दूर ही दूर, कभी ठहरते नजीक ठहरते ही नहीं, हरदम बदलता है संसार मात्र, सब संसार मात्र बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता रहता है, हरदम परमात्मा मौजूद है, विराजमान होता है, आनंद में मौज में हरदम निरंतर बना रहे, मौज में बने रहे हैं, ठीक है ना। रहेंगे परमात्मा ही, इस वास्ते परमात्मा है मगर जो है वे कई तरह का अवतार धारण कर, कई तरह का संसार हो जाए, कई तरह का भगवान हो जाए, वो वक्र है, ये हो गया नहीं हो गया, ये खास चीज है, संसार मात्र है, ये हो गए अभाव होगा, परमात्मा कुछ नहीं हो गए भाव होगा, ना सो तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सच्चिदानंद परमात्मा पैकूर सम्राट आनंद घन है, इस वास्ते परमात्मा में माना हरदम, उसी दृष्टि है, हरदम दृष्टि है परमात्मा की, संत महात्माओं की दृष्टि सुनी है, जैसे परमात्मा ही रहती है, हरदम है, रहता है, सब में विराजमान है, नित्य निरंतर विराजमान है परमात्मा, सब में देखो हरदम, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं सब मई पश्यति तस्याहं पश्यामि सर्वं पश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा को देखता है, मुंह से मैं रीज में अच्छे में बंदे में ठीक में बेठी में अनुकूल में प्रतिकूल में सब जगह परमात्मा है, एक रूप से अंधेरे में प्रकाश में एक रूप से परमात्मा है, जो करती हूँ अभाव में भाव में सब जगह उस परमात्मा में स्थिर रहा, तो मनुष्य की बात भी इस गई है उस परमात्मा में रहे, एकदम सब परमात्मा में आप सब है, तो ये ख्याल रखो कि परमात्मा सब में है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गौरी अस्थिति सुनित स्वपाले पंडिता समदर्शिता परंतु सबको देखते हैं, स्वर्ण में उदासी में मध्यस्थ देशी बंधु सो साधु समझे वह पापे सो सब बुद्धि विशेष थे, सब में सवाल परमात्मा प्यार है। आकाश व सर्वगत नित्य, आकाश ही तरह परमात्मा सर्वगत है वो नित्य है। ये परिवर्तन होता है संसार है, ये कभी बदले बिना रहता ही नहीं, प्रलय में भी स्वर्ग में भी बदलता ही रहता है, हर दम ही बदलता है। परमात्मा कभी बदलते ही नहीं, वो है जो का तू ही रहता है, ये तप है, सभी परमात्मा है। तो परमात्मा पर दृष्टि रखनी हरदम है, पर दृष्टि है पर। आप लोग व्यापारी है ना, ये गोया में रुपये देंगे, लकड़िया में रुपया देंगे, पत्थर में रुपया देंगे, कपड़े में रुपये देंगे, सब रुपये दिए, रुपये दीता पत्थर में रुपया, लकड़ी में रुपया, कोयला में रुपये दिए, कोयला में रुपये दिए, कोयला में रुपये दिए। दृष्टि है रही, कोयला भी दिया, लकड़िया भी दिया, काठ में दिया, सब चीज मकान में दिया, कपड़े में दिया, कपड़े नहीं आटा वाटा कपड़ा सब में रुपया दिया, रुपया नहीं है, रुपया में तो दू का सब काटा लाव है, पटके है, उठा रहे पटके है, लाव है, बेच है, सब रुपये केवल एक रुपया मतलब है। और मतलब क्या होता कपड़ों से, क्या मतलब पकड़ों से, क्या मतलब आदमियों से, क्या मतलब इसमें संत महात्मा के भगवान से मतलब है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं, भगवान को ही कमाते, भगवान को ही देखते, भगवान सच्चा नहीं होता है, रुपया कच्चा नहीं होता, अंत में रुपया कच्चा नहीं बढ़ेगा, परमात्मा सच्चा नहीं बढ़ेगा, तो मारे है ये पर ऐसी बोझ है। समझे परमात्मा सच्चा भूमा सोच है, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मैं पश्यति, परमात्मा सब में मौजूद है और सब अंत है, वो सब परमात्मा में मौजूद है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मैं पश्यति, तरसे आने परेशान उसी लिए भगवान कहते हैं मैं अदृश्य नहीं, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं, मैं उसे अदृश्य नहीं। परमात्मा देखो तो समझो परमात्मा दिखेगा, अब वो देखता है पत्थर में रुपया दिए, वो लम रुपया दिए, इसी बात है। एक छोरा से माँ के माँ कुमार कुमार देगी कुमार कुमार देगी कुमार दे करके गुड़ गया, गुड़ बढ़िया कितना बड़ा समझे बोले कुमार दे कर गुड़ गया, गुड़ कितना मीठा युवान पशु गए बदले में गुड़ा गुड़ गुड़ा गुड़ा बढ़िया जो कुमार में भी रुपया गुड़ में रुपया गुड़ में रुपया ले लिया, व्यवहार में रुपया ले लिया। ये संत महात्मा भगवान में रुपया देंगे, भगवान में देंगे, सब भगवान सब भगवान देंगे, सब भगवान भरी दे। क्या पता है बढ़िया जाना है बात। तो नहीं समझ सके। ऐसे भगवान देखे, भगवान संत महात्मा भगवान के राग होते हैं, सब जगह भगवान करेंगे, भगवान भी नहीं कर देंगे, गुरु भी नहीं कर देंगे। गुरु जी मीठी चीज में मेरी भी है, भगवान अच्छी चीज उसमें भी है। बड़ा विचित्र बना जा आप लोग, कपड़े में रुपया, लकड़ी में रुपया, लोक में रुपया, कौन चीज रुपया नहीं होता, पांच सवा में रुपया रुपया दिखा। संतान से भगवान ही भगवान दिखे, सब में भगवान दिखे, सब में भगवान, जो था में रुपया दिखे, जो भगवान दिखे वहां में। कोई ना मेरी रुपया दीजिए, लकड़ी में रुपया दीजिए, पत्थर में रुपया दीजिए, कपड़े में रुपया दीजिए, क्या बात है, सब में रुपया होते जीवन, सब जगह राम जी देखो भगवान है भाई, सब जगह भगवान है, पहले भगवान था, पीछे भगवान है, भगवान ही रहेगा। खरीदे में रुपया गए, बिकने में बेचते, बिकने में रुपया, माल गोदाम भरते रुपया, गरीब दिलाते रुपया, बड़ी विद्या याद है सर, ऐसे संत महात्मा ने विद्या याद है, सब में रुपया देंगे, सब में भगवान देंगे, भगवान आवा जी को मेरी प्रजा जी को देव बैठे जी में क्या हुआ जी में, सब में भगवान ही भगवान, भगवान ही यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सुमन से मई पश्यति, इस वास्ते आप लोग रुपयों के ग्रहण करते हो, इस वजह से भगवान को पारो, सब में रुपया देखे जी भगवान देखो आप, देखो एक बड़ा भारी फर्क है, रुपया देखने वाला घाटा अंधा दोनों होता है, भगवान देव नफे नहीं पाओ तो घाटा होता ही नहीं। रुपया देखने वाला घाटा अंधा दोनों होता है, भगवान देखने वाले नफा ही नफा होता है, घाटा होता ही नहीं, बोलो कैसे घाटा, सब जगह भगवान हमारे। कंकर पात्र ठीक करे भये आरसी मुंह है, उपयोग रहती है कंकर पत्थर ठीक करे भये आरसी हलासी, शरण में भगवान दिखे, शरण में भगवान दिखे, पत्ता में ही, लकड़ी में ही, काठ में ही, सब में भगवान दिखे, भये आरसी मुंह हलासी, ये बात तो बात बढ़िया है, भगवान को देखे सब जगह भगवान, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वन से सब भगवान देखो आप, सब में दिन भर भगवान को देखो, दिन भर देखो, दिन भर सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, कोई चीज खाली है ही नहीं, भगवान से खाली कोई चीज नहीं, सुई की घंटी इतनी भी जगह भगवान से खाली नहीं है, ठीक है ठीक है सुई खाली नहीं, सब जगह भगवान है, सब जगह परिपूर्ण है भगवान, कौन कौन में सब जगह भगवान है, भगवान है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 20 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।